ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन और मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये जीव ममैव केवल मेरा अंश है और मन षष्ठान जैसे इंद्रियों को खरीदता है, इनको अपरि मानता है। मम एव अंश कहने का तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर है ये माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव केवल परमात्मा का अंश। मम एव अंश जीव लोग इस जीव लोग में केवल मेरा अंश, शुद्ध मेरा अंश। मनुष्य ये प्रकृति में स्थित इनको खेजता है, अर्थात इनको अपना मानता है। शरीर मेरा है, स्थूल शरीर मेरा है, सूक्ष्म शरीर मेरा है, कार शरीर मेरा है, ये बिल्कुल अपना नहीं है, ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। तो ये प्रकृति के कार्य प्रकृति में स्थित है, ऐसे भगवान का ये अंश भगवान में स्थित रहना चाहिए। भगवान में स्थित न रह करके शरीर में स्थित रहता मानता है, तो शरीर को लेकर के ही साधन होता है और आत्मा को लेकर भी साधन होता है। स्वयं आत्मा लोग साधन होता है, वो साधन ज्ञान योग कहलाता है। वो ज्ञान योग ज्ञान सब ज्ञान हो जाए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में कैसा हो सकता, ये प्रकृति स्थान है। शरीर है प्रकृति में स्थित होता है, मैं परमात्मा में स्थित होता हूँ। ये केवल मेरा चेतनांश जीव है, प्रकृति का अंश नहीं है। तो ये कहता है इनको, ये खास अपनी भूल क्या है कि जो वास्तव में हमारा नहीं है उनको तो हमारा मान लिया और जो हमारा है उसको भूलिए। हमारा कौन है? परमात्मा में मई वर्ष जीव लोग परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को तो भूल गए, था पता ही बोले। और मन है छठा, इसमें इंद्रियों इनको अपने मानता है कि ये छठा शरीर है मेरा है। शरीर में तीन भाग तीन विचार है, एक शरीर मैं हूँ ये नहीं है। शरीर 84 लाख के छूटते आए हैं, आप दान करते आए तो फिर छूटता है, ऐसे ये भी दान किया ये भी छूट जाएगा। छूट जाएगा नहीं, छूट रहा है। जितने दिन आ गए हैं जन्म होने के बाद, इतना दिन तो ये छूट गया, उतने मर गए। अब अगाड़ी कितना है पता नहीं है, और प्रत्येक क्षण छूट रहा है शरीर, अपने से निरंतर छूट रहा है। जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष तो शरीर छूट गया, तो ये तो छूट रहा निरंतर, आपसे अलग हो रहा है, अलग ही है, अलग ही बहरा है। एक दिन अलग हो जाएगा, दिखने लग जाएगा और वर्दम पर अलग हो रहा है। जो वस्तु नष्ट होने वाली होती है वो हरदम ही नष्ट होती है, और नष्ट होने वाली नहीं होती वो कभी नष्ट होती ही नहीं। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता। ये ना भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता। तो परमात्मा का अंश सत है, सत का सत है, और ये प्रकृति का अंश है असत है, हरदम विकृति होता है। शरीर में विकृति के बिना एक क्षण भी नहीं रहता, ये केवल विकृति है, हरदम नष्ट होता है उसको शरीर कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होता उसको जीवात्मा कहते हैं। कारण गुण संकोष या सदा सदरी गुण जो सत्वर तम है इन गुणों के साथ आसक्ति रहने से ही उसने इस योनियों में जन्म लेता है। मध्य तेष्टा तो गुणों के संग से अर्धबुद्ध मध्य गति होती है, नहीं तो इसे नहीं होती होती। तो गुणों का संग कर मन सटा इंद्रियाने प्रकृति था नहीं, इनको अपने में जानता है। तो खास भूल है शरीरों को अपना मानना, खास सावधानी है कि शरीर को अपना न मानना। शब्द शरीर हरदम विकृत होता है, हरदम प्रतिक्षण आप में कभी खिड़मात्र भी कभी नाश हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्राशी, ये अविनाशी है, जीवगा जीव है, चेतन है, मल रहित है, शुद्ध है एकदम। इसमें कभी विकृति आई नहीं, शरीर विकृति में रहता ही नहीं। जागृत में विकृति होती है, स्वप्न में भी होती है, सुषुप्ति में विकृति होती है, हरदम विकृति विकृति होती रहती है। इसमें परिवर्तन ही होता है और जीवात्मा परिवर्तन होता नहीं। तो आत्मा को लेकर के उसको ज्ञान योग कहते हैं और शरीर से संसार के ऊपर उसको कर्म योग कहते हैं। तो शरीर अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये थोड़ी गहरी बात है कि शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। क्यों? शरीर की संसार की जाति एक है और आपकी और परमात्मा की जाति एक है। आप परमात्मा के साथ ही है, शरीर संसार का साथी है। तो शरीर आदि सामग्री है, ये कर्मयोग की है। तो भगवान हुए ब्राह्मण है, अपना कौन है? अपना परमात्मा है। शरीर अपना नहीं है, बिल्कुल अपना नहीं है। हरदम अलग हो रहा है, हरदम अलग हो रहा है। जब पेट में आया तब सही अलग हो रहा है, एक दिन मर जाएगा अलग हो गया है, अलग हरदम हो रहा है। और परमात्मा अलग कभी हुए नहीं, होगे नहीं, हो सकते नहीं, होना संभव नहीं। ममैवांशो जीवनों के जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप न हुआ है, पर मेरा स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। तो परमात्मा हमारी एकता है और शरीर की संसार की एकता है। शरीर की एकता हमारे साथ नहीं है, संसार के साथ एकता है। शरीर है वो संसार के साथ ही है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, सो तन उत्तम यह आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागे। तो तारा को ये ज्ञान हुआ तो फिर लीने से भक्ति, फिर अपने भगवान की भक्ति मांग कर ली और रोना छोटा मिट गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर में तो कारण गुण संकोष है, सदासद योनि में जन्म होने में गुरु का संग है। शरीर को मेरा माना है, ये माना हुआ मेरा है, ये है नहीं अपना, रहेगा नहीं, है ही नहीं तो मेरा कैसे रहेगा? तो मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। तो परमात्मा कैसे परमात्मा में स्थित हो? परमात्मा में स्थित होता हुआ भी परमात्मा में स्थित नहीं मानता, प्रकृति में स्थित मानता है। प्रकृति प्रति प्रकृति प्रकृति है वो शरीर प्रकृति में स्थित है, प्रकृति स्थान प्रकृति में स्थित रहता है। ये परमात्मा का हो करके प्रकृति में स्थित रहता है, प्रकृति को अपने मानता है, शरीर को अपने मानता है। इस वास्ते शरीर अपना न मानकर संसार का है, तो शरीर केवल परमात्मा का अंश है। उसको छोड़कर जितनी सामग्री है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब प्रकृति है, संसार की चीज है। इनको संसार की सेवा में लगा देना और अपने को परमात्मा में लग जाना, अपने को केवल परमात्मा में लग जाना। क्यों? परमात्मा के है, परमात्मा ही अपने हैं। ये जो प्रकृति को प्रकृति के पकड़ने अपना मना है, भूमि राखो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव भूत है परा प्रकृति। ये परा प्रकृति ने अहम को पकड़ लिया, अहम को, ये अहम को पकड़े, मैं हूं, ये मैं पड़े होने से जीवात्मा हुआ है, ये जन्म मरण हो गया। तो मैं है वो संसार का है, इस संसार की सेवा में लगा दो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान में लग जाओ। और शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, संसार की सेवा में लग जाओ। संसार की सेवा में लगने वाले को कह दिया कि मेरे संसार काम आ जाए और भगवान भी मेरे काम आ जाए, ये गलती होती है। मैं भगवान के चरणों में शरण हो जाऊं, अपनी कोई इच्छा नहीं, भगवान की चीज भगवान को दे दी, भगवान की कामना क्या? संसार की चीज शरीर संसार को दे दिया, संसार की कामना क्या? और जिसकी चीज है जिसको दे दी उसमें कामना क्या बनाती? कामना हुआ उस कामना करना हक ही नहीं रहता तुम्हारा। संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की परमात्मा को दे दी, तो परमात्मा का भजन भी स्वाभाविक होगा और संसार की सेवा भी स्वाभाविक होगी। क्योंकि संसार की चीज संसार की सेवा में लग गई तो संसार की सेवा होगी। तो ना तो संसार से कुछ चाहना है, ना कोई परमात्मा से आना है। संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी। परमात्मा को प्रेम होगा, अपनापन होगा और परमात्मा अपना होगा, उससे चाहे क्या? वो खुद ही अपने हम अपने भगवान को ही अर्पण कर दे। अब भाई छोटी होती है वही चीज बड़े के अर्पण होती है। तो आप तो परमात्मा अर्पण हो जाओ, सही संसार अर्पण हो जाए, सामग्री सिद्धि संसार के लिए, आप है केवल परमात्मा के लिए। तो आप परमात्मा में स्थित हो जाए और संसार में स्थित हो जाए, शरीर के द्वारा संसार की सेवा हो जाए और अपने द्वारा भगवान की सेवा हो जाए। न भगवान से कामना है, न संसार से कोई कामना है। कामना त्याग कठिन मालूम देता है। कब कैसे शरीर को अपना मानते हैं तब कामना का त्याग कठिन होता है। शरीर अपना है ही नहीं, संसार है, संसार इसे हमें दे दिया तो लड़ा क्या हुआ? ये संसार स्वीकार कर रहे, ये संसार की कृपा है, लड़ाई में क्या है? जैसे भगवान चीज भगवान को दे दी, संसार चीज संसार को दे दी। न संसार कुछ लेना है, ना परमात्मा से कुछ लेना है। देखो एक बात है, मनुष्य जिनको अपनी चीज समझता है वो लाभ होता है और हानि वही है जो अपनी चीज समझता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति की जो चीज है उसको ये मानता है मानी, और जितनी चीज अपनी मानता है उतना परवश हो गया, परतंत्र हो गया, जन्म मनुष्य रह गया। क्रिया और पदार्थ दो है प्रकृति का, क्रिया ये पदार्थ तीन प्रकृति में है और पदार्थ तीन प्रकृति में है। इनको अपना मानना है, ये ही बंधन है। ये स्वतंत्रता होती है पराधीन सुपन सुपना ही, और हमारे भगवान है पराधीन ही नहीं हम, भगवान हमारे हैं। क्यों ममेवांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव विनाशी, तो ईश्वर और परमात्मा की एकता हुई और परमात्मा के साथ अपनी एकता हुई, तो हम भगवान के भगवान हमारे, संसार का सही सही संसार का सर संसार का सेवा में सर या सेवा लगे कर्मी हो या भगवान की सेवा लगे भक्ति हो, और अलग हो जाए अपने कुछ नहीं ना संसार ने सर न परमात्मा ने ज्ञान हो, तो मैं संसार ने यानी ये प्रकृति स्थापित, ये प्रकृति में स्थित होते हैं। इस वास्ते शरीर मात्र है वो भगवान का भजन करने के लिए है, और शरीर मात्र से सेवा करना है संसार की, सेवा करना संसार की चीजों से, और परमात्मा की सेवा करना परमात्मा में चीज से, तो परमात्मा को परमात्मा लग गया और संसार की संसार में लग गई। ना परमात्मा से कुछ लेना है ना संसार से कुछ लेना है, लेने में लाभ समझता है यही हानि है, हानि में लाभ समझता है। कारण क्या कि कुछ भी ले लो आपके साथ नहीं रहेगा, संसार की कोई चीज आपके साथ कभी भी रहने वाली है ही नहीं, केवल मेरे धन था, मेरा बेटा था, मेरी स्त्री थी, मेरा घर था, केवल रोने का सामग्री है, और अपनी कोई सामग्री है ही नहीं, अपनी है ही नहीं सामग्री है, ये सब संसार की सामग्री, संसार की सामग्री से संसार की सेवा कर दो, अपने कुछ नहीं चाहना, उसने चाहना का कहीं नहीं लगता, हमारी चीज हमने थोड़ी दी है, हमने संसार की चीज संसार की सेवा में दे दी, तो काम न किस बात की, भगवान की चीज भगवान ने दी, भगवान ने प्रेम किया, भगवान अपना है मेरा है, उसे भगवान से बढ़कर क्या चीज, जो क्या मांगोगे, तो ईश्वर से कुछ मांगना है दूर होना है, संसार से मांगना है संसार के साथ में फंसना है, ये कार्य दो है, परमात्मा से मांगना परमात्मा से दूर होना, संसार से घुसाना संसार में एक हो जाना, संसार मिल जाना, इस वास्ते संसार से कुछ नहीं चाह, संसार की चीज संसार को दे दो और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दो, निहाल हो जाओ, संसार की चीज है ये संसार की भी, इस वास्ते बिना किसी चाहना के बिना किसी शर्त के संसार की अर्पण कर दी, वैसे अपना अपना मिटा दिया, तो अपना है नहीं शरीर, अपना नहीं है, अपने ठाकुर जी भगवान है, मवैवांश है नहीं, वे भगवान अपने, हम भगवान के हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, संसार शरीर की एकता, परमात्मा हमारी एकता, भगवान से मांगना है और भगवान से दूर होना है, और संसार में मांगना है संसार के साथ में मिलना है, कि कायदा दो कायदा, संसार से मांगना है संसार में फंसना, संसार हमारे ही नहीं, संसार की चीज हमारे पास है वो दे दे बस, और स्वयं परमात्मा का अंश हूं मैं अंश हूं, वो परमात्मा अर्पण कर दिया, निहाल हो गया। तो साधक मात्र को ये जानना चाहिए कि ये शरीर है ये मैं साधक रही हूं, मैं तो अव्यक्त आदि नहीं बोलता नहीं, अव्यक्त रूप मया तत्मदम शर्म अव्यक्त रूप, बिना भगवान भी अव्यक्त रूप से, ये परमात्मा का अंश भी अव्यक्त रूप से, व्यक्त मध्यान बीच में व्यक्त होता है, जैसे स्वप्न पहले नहीं है पीछे नहीं है बीच बीच में है, ऐसे शरीर पहले नहीं है पीछे नहीं है बीच बीच में है, ऐसा काम करो शरीर स्वर्ग। एक बात इसमें और है कि भगवान के नाते सेवा करोगे तो वह सेवा का फल भगवान प्राप्ति होगी, तीन बात होगी इसमें, अपना होता कर्तव्य, अरे भगवान की होती है सेवा, संसार की होती है सेवा, भगवान की होती पूजा। वही काम भगवान का पूज्य रूप से करना, वही संसार की सेवा, संसार की सेवा चीजों से करना, और अपने खुद को भगवान में लगा देना। गंगा जल लेकर गंगा जल गंगा जी की पूजा करे, गंगा जी की पूजा ही, ऐसे शरीर की पूजा ही भगवान की, जब भगवान की पूजा ही भगवान की, अपना कर्तव्य भगवान का, तो अपना कर्तव्य संसार की सेवा, भगवान का पूजन। सकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि महाना, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संसार को अर्पण कर दी, आप अलग रह गया। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तथ योग मेरे, योग से वो स्थान प्राप्त होता है, कोई कर्मयोग से होता है, भक्ति योग से प्रेम होता है, वो भक्ति योग से होता है। तो संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अरे अपनी चीज है ही नहीं कुछ, नाम अपने भगवान है हमारे, केवल भगवान है, भगवान हमारे हैं, भगवान का सम है। तो भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 9 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।